Wonderlijk duo. Zou je rustig kunnen zeggen, zo aan het einde van deze hele warme dag hier in Zuid-Holland-Zuid. Tja. Gelegenheidsduo uit Australië. Jason Donovan en Kylie Minogue samen in Especially For You. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Ik zei het al, het is een warme dag en dat hoor je ook hier in de studio. De blowers staan keihard aan, luister maar. Zo. Ja, maakt lekker wat lawaai. We hebben aardig wat te drinken bij ons, want in de studio is het dus behoorlijk warm. Het gaat er wel een paar dagen zo duren. En dat is maar mooi ook. We hebben tenminste plezier van de zomer. Tot middernacht. Heel veel lekkere muziek hier in de late avond. Om je oren een beetje te vertroetelen. Zo aan het einde van de dag. Maar we gaan je ook informeren over wat er gebeurt allemaal in de regio. We gaan het hebben over de vluchtelingencrisis. We hebben net het gebeuren gehad rond de Nacht van de Vluchteling afgelopen weekend. Maar we gaan erop door met een ander onderwerp. We kijken weer vooruit. Verder gaan we het hebben over, ja, onder andere Verus. Wat is dat nu weer? Nou, dat ga je straks horen. Een vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Een combinatie. We gaan het ook hebben over de natuur. Natuurontwikkeling in de regio op Goeree-Overflakkee. En ook onze vaste columniste is er weer bij vandaag, Marjoleine van Aperen. En zij heeft enkele levenswijsheden. Nou, je hoort het allemaal hier in jouw late avond. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Toch wel weer lekker zo op de late avond. Blue Bayou. Linda Ronstadt. Hier. Zo het einde van de dag. Ons eerste onderwerp vandaag. De internationale dag van de vluchteling. De huidige vluchtelingencrisis staat hier. Laat weinig ruimte voor humaniteit. En wordt vooral uitgevochten op economische argumenten. En angst voor vreemdelingen. Miljoenen mensen worden heen en weer geslingerd. In een eindeloos debat over quota en budgetten. Morgen, de dag van de vluchteling, de internationale dag van de vluchteling, staan ze in Schiedam stil bij de opvang van vluchtelingen en de noodzaak van medemenselijkheid. Je hoort meer in een bijdrage van onze verslaggever Herman de Bruin. Binnenkort is het weer de internationale dag van de vluchteling. Nou, vluchtelingen zijn er genoeg, dus die internationale dag zal nog wel nodig zijn. Maar ik kan het beter vragen aan Juan Heinsohn in de studio. Welkom. Bedankt. Al jarenlang volgens mij een internationale dag voor de vluchteling. Ja, zeker. Maar het is pas ergens in de jaren 90 begonnen. Ja, ja. Om en wordt overal in de wereld een beetje, niet gevierd, maar aandacht aan besteed. Aandacht aan besteed, ja, want het is hard nodig, want er zijn zeker heel veel vluchtelingen. Zeker de laatste jaren zijn er heel veel, ja, bijgekomen ook. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Helpt zo'n internationale dag? Want je zou zeggen, ja, wat kan ik nou op zo'n dag doen aan het vluchtelingenprobleem? Nou, aanstaande dinsdag in het bijzonder luisteren we naar een verhaal van de burgemeester in Schiedam. Mm-hmm. Over wat de stad heeft gedaan de laatste 12 maanden met de nieuwe vluchtelingen die binnenkomen. Yeah. En waar kunnen we nog helpen? Er zijn gebieden waar de nieuwe Schiedamers zeker hulp zouden kunnen gebruiken. En daarover gaat het dinsdag. Dus niet zozeer om te kijken hoe het staat in de hele wereld, maar nee, alleen maar vooral in Schiedam. Kleinschalig, en wat de mensen in Schiedam kunnen precies doen. Wij zoeken bij de Schiedamers meer begrip, meer solidariteit, menselijkheid richting het thema vluchtelingen. De televisie laat een bepaalde beeld zien. Mm-hmm. Iedereen is schrik. Maar als de mensen bij jou aan tafel zitten, is anders. En dat proberen we op gang te krijgen. Ja. Dat beeld is ook waar, natuurlijk, wat de televisie laat zien. Of is dat overtrokken? Niet altijd. Hè. Anders klink ik alsof alles wat op Facebook waar is. Maar er is een grote gedeelte van de informatie die voor ons niet bekend is. Zoals bijvoorbeeld, hoe staat het met de vluchtelingen die niet meer naar Europa komen. Mm-hmm. En die worden vastgehouden in Griekenland of Turkije. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja. Ja. En Nederland roept, ja, we hebben een afspraak met Turkije en noem precies, maar op. Ja. Maar ja, hoe staat het met de mensen daar? He, zijn miljoenen mensen. Ja, dat is ook de breuk geweest, denk ik, met de politiek afgelopen week. Ja, zeker. Dus jullie zijn wat dat betreft ook heel actueel in het politieke landschap van Nederland gezien. In die zin wel, maar wij zoeken vooral in Schiedam naar mensen die ondanks alles toch kiezen voor solidair te zijn met de mensen die naar Nederland toch komen, precies, in Schiedam terechtkomen en die de taal moeten leren, de stad moeten ontdekken en hun leven opnieuw moeten inrichten. En daar kunnen jullie nog mensen bij gebruiken? Zeker. Wat moeten die vrijwilligers kunnen en kennen? Moeten ze? Nou, aan de ene kant enige empathie, hè, met mensen. Ja, dat sowieso. Sowieso. Taal willen oefenen met mensen die aan het leren zijn. Ja. En ruimte hebben in de agenda om misschien 1 of 2 uur per week aan anderen te besteden. Ja, ja. Misschien gewoon een keer samen boodschappen doen. Boodschappen doen bijvoorbeeld. Het zijn de gewone simpele dingen die mensen moeten leren. Natuurlijk. En hebben een heleboel vluchtelingen die de taal hebben geleerd op school. Mm-hmm. Geen werk hebben gevonden. Thuis gaan zitten. Wachten op betere dagen. Maar dan spreken ze met niemand verder. Nee. En dat is jammer, omdat de taal gaat weg. De taal gaat weg en je leert ook niet de Nederlandse samenleving kennen. Ja, als bijvoorbeeld hoe je in een supermarkt moet zijn. Dat zal in de landen waar ze vandaan komen ook wel gebeuren. Maar het is toch net een beetje anders in Nederland. Nee, sowieso. En Nederlands is voor veel mensen die van ver komen toch een moeilijke taal. Even naar die 20e juni, want dan is er een speciale avond, hè? We hebben een mooi programma samengesteld in Weekcentrum Dreesplein. Dat is makkelijk te vinden, denk ik, voor mensen. Vlakbij metrostation Parweg. In het programma komt de burgemeester van Schiedam een verhaal te vertellen. We hebben een documentaire over een Syrische vader die uit Syrië is gevlucht, uit de oorlog. Maar de familie is achtergebleven. En dan moet je een tijd wachten totdat alles geregeld is en de familie mag komen. Mm-hmm. Nou, het is een indringende documentaire. We hebben het al, de organisatiegroep heeft het al gezien. En het is denk ik een film om daarover te praten daarna. Daarna en dat is dat ook is in het programma gepland, een gesprek. Niet per se een discussie, maar gewoon een dialoog. Kijk, dit gebeurt het elke dag. Hoe kunnen we helpen? Ja. Ik wens jullie heel veel succes mee. Nou, dank hebben jullie ook een website waar de dingen nog op staan? We hebben kijken? Informatie over onze activiteiten op Facebook. Op de internetpagina van Stichting Meredia, een van onze partners in Schiedam. En we hebben inderdaad ook een Facebookpagina voor onze programma's. Ja. Johan Heinsson, namens de Manifestgroep Schiedam, dank je wel. Dank je wel. Un soir, un moment où l'on se dit c'est Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Zeggen wel eens dat de tijd van de crooners helemaal voorbij is. Maar als ik dit dan hoor, dan denk ik, hé, nou, dat is helemaal niet voorbij. Ook Michael Bublé komt er straks aan trouwens. Zijn de crooners van deze tijd. Je hoorde Robbie Williams met She's the One en Patricia Kaas met Il me dit que je suis belle. Dat is allemaal hier in jouw late avond. Maar het tijd is voor de column van Marjolein van Aperen. Ze gaat het hebben over, ja, levenswijsheid. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Dat ik oud mag worden zoals hij, mijn buurman. 85, alleengaand en tevreden. Met enige regelmaat zie ik hem, in de tuin of voorover gebogen, voorbijschuivelend langs mijn raam. Hij vermaakt zich met de simpele dingen des levens, zoals zijn auto wassen en de tuinplanten water geven. In zijn regenbroek tot de ribben opgehezen, stond hij daar met zijn emmertje lekker te soppen. Heerlijk in zijn eigen wereld. Ik gaf hem luidsprekend een compliment, doof als hij is. En hij nam het met een bescheiden glimlach aan. Dank u wel, buurvrouw. En verder ging hij. En zo gaat het altijd. Breed van stof is hij niet, maar wel geïnteresseerd en attent. Hij vroeg eens of mijn vriend en ik gelukkig zijn samen, zomaar uit het niets. En gaf een maand geleden traditioneel in juni een bosje pioenrozen uit zijn eigen tuin. Ik word daar zo blij van. Ik sla hem graag gade. Als hij 's nachts om 12 uur rustig een bakje olijven voor zichzelf klaarmaakt voor naast het glaasje jenever. Of als hij voor zijn kopje thee de honingpot met een vorkje leegschraapt. Als hij zijn planten water geeft, moet je oppassen. Als je zelf in je tuin van de zon geniet. Door zijn doofheid en zijn introvert zijn, merkt hij namelijk niet op dat hij jou met zijn waterslang bijna nat maakt. Lichtjes verbaasd maakt hij, wederom met de zachte pretogen, zijn excuses. Last hebben we absoluut niet van elkaar. En hij ook niet van mijn kat, die zeer waarschijnlijk in zijn tuin poept. Toen ik hem ernaar vroeg, zei hij het geen enkel probleem te vinden, omdat hij met katten praten kan. Als hij iets niet wil, dan zegt hij dat gewoon. En dan luisteren ze naar hem. Dat is mooi. Heerlijk, als de wereld zo simpel is. En hij is niet de enige oudere waarbij ik dit zie. Van de week zag ik 3 mensen op leeftijd, 2 vrouwen en een man aan de wandel. De 2 dames hadden elkaar gearmd en de man liep er aan de arm van een van hen naast. Blij met elkaar, met de vriendschap en zonder enige jaloezie of schroom, gewoon genietend. Ook zag ik deze week een eveneens zeker 80-jarige man, gestoken in een Bermuda broek en gebloemd bloesje, bezig met oversteken in een bocht van een drukke weg. Met zijn lege boodschappentrollie in zijn ene, tastte hij zijn rood-witte stok in zijn andere hand de ruimte in. Hakkelend, daar ging hij om zich zijn weg te banen. Er was geen zebrapad, verkeerslicht of stoepje in de buurt. Hij vertrouwde op de wereld. De wereld die ogenschijnlijk klein en gevaarlijk voor hem is, maar tegelijkertijd zo groot en veilig. Ik zette de auto stil en liet hem zijn gang gaan. Hij zag er gelukkig uit, ontspannen en lekker genietend van het zonnetje. Ik geloof dat ik nu al wil zijn zoals zij. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. All my love came to nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my place for me. In the future you see, all my love came to nothing. Every time we say goodbye, I die. Simply Red het nummer zelf afkondigt. Een band die eigenlijk altijd een beetje reggae-achtige muziek maakt. En nu opeens kwam in de jaren 80, helemaal aan het einde van de jaren 80, met een beetje jazz-achtige muziek. Verder even zwaaien en zwieren met Cliff Richard met All My Love. Terwijl de ventilatoren hier in de studio hun uiterste best doen om het hoofd koel te houden. In een tijd waarin ook ouderwetse, hoe noemen we dat ook alweer, zuilen sneuvelen. En dat is het geval bij Veres. Veres is de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs in Nederland. En dat waren vroeger natuurlijk twee zuilen. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Veres bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van de kinderen en studenten verbetert. En dat dan als dienst aan onze samenleving. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over Veres, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. En dat doe ik met Wout Neutel. Welkom. Dank u. Veres, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. Wat doet deze vereniging? Veres is een landelijke vereniging voor inderdaad katholiek en christelijk onderwijs. Het is een vereniging waarbij schoolbestuurders zijn aangesloten uit zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en ook het hoger onderwijs. In die zin zijn wij daarin uniek in de wereld van het onderwijs in Nederland. Wij vertegenwoordigen, zoals wij dat zeggen, de hele kolom, de verticale kolom, vanaf onder tot boven. En wat wij doen is ten eerste een stuk belangenbehartiging namens het katholieke christelijk onderwijs. richting de politiek, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het ministerie van Onderwijs. En dan proberen we op te komen voor de specifieke belangen van onze leden, het christelijk-katholiek onderwijs. Daarnaast doen wij ook heel veel dienstverlening. Bijvoorbeeld, we hebben een grote afdeling advocaten en juristen, die vooral optreedt namens schoolbesturen als er zaken zijn die spelen op het gebied van personeelszaken. Dat zijn dus met name arbeidsjuristen. Maar daarnaast doen ze ook zaken richting de gemeente. Bijvoorbeeld, wij helpen ook mede zeggenschapsraden op school. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk. En daarnaast hebben wij een academie waarin we proberen gewoon studieus werk te doen. Na te denken over wat is goed onderwijs, wat is kwalitatief goed onderwijs. En daarnaast helpen wij schoolbesturen ook als er bijvoorbeeld sprake is van een fusie met een ander schoolbestuur of wanneer een schoolbestuur twee scholen wil fuseren. Dus wij zijn wat dat betreft een hele brede organisatie met heel veel takken van sport. Wat doet u concreet als u met de gemeente in gesprek bent, bijvoorbeeld als op iets kleinere schaal, dus niet de landelijke politiek, maar de gemeentelijke politiek? De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van scholen, voor de uitbreiding van scholen. Gemeenten die hebben daar vaak bepaalde denkbeelden over. En op het moment dat een schoolbestuur bij de gemeente aanklopt om voor een nieuw schoolgebouw of voor uitbreiding van een bepaald schoolgebouw, moet er ten eerste een prognose liggen die aangeeft wat dan de behoefte is aan huisvesting. Hoeveel lokalen moeten erbij gebouwd worden? Nou, dat doen onze demografen, die maken leerlingenprognoses. En daarnaast ondersteunen wij zijn schoolbestuur bij de aanvraag richting de gemeente, maar ook als er juridische conflicten dreigen te ontstaan, dan bieden wij ook ondersteuning om een schoolbestuur te helpen bij een eventueel geschil. Ja, want ik mij afvraag, wat is het nou precies het verschil tussen uw vereniging en scholen die niet christelijk onderwijs geven? Zouden die in principe ook bij uw vereniging kunnen? Of wat is nou eigenlijk het verschil? Nee, dat kan niet. Want nee. U bemoeit zich niet met de inhoud van het onderwijs, maar die christelijke achtergrond speelt wel een belangrijke rol dan in het werk wat u doet. Hoe komt dat tot uiting dan? Dat klopt. Scholen, openbare scholen kunnen gelid worden van ons. Dat staat duidelijk in de statuten van onze vereniging. De scholen die van ons lid willen worden, dat moeten zijn protestants-christelijke of katholieke scholen. Maar alle taken die u nu doet, kunt u ook bij de openbare scholen van toepassing laten zijn? Wat ik van u gehoord heb nu. Voor een deel. Nou, dat is niet helemaal waar. Want juist waar het heel specifiek gaat om bijvoorbeeld keuze van personeel, dus de identiteit van de docent, dan spelen daar bij heel veel scholen toch nadrukkelijk gewoon bepaalde ideeën over. Oh, oké, op die manier, ja. Nou ja, en dan heb je een docent. Een docent is niet altijd geschikt om op een christelijke school les te geven. En dat hangt het ook nog weer af van waar de school staat, in welke setting die school staat. Dus dat scheelt ook van plek tot plek. Maar dat is wel degelijk dus, een aspect. Ook dus als het gaat om in het eerste gezicht zakelijke dingen, dan speelt de identiteit van de school wel degelijk een rol. Ik begrijp het. Kijk, als het gaat om puur zakelijke dingen, bijvoorbeeld een conflict met de gemeente, dat zou ook wel neutraal kunnen, maar toch speelt al heel gauw toch die identiteit wel degelijk een rol mee. Oké, dan komt dat christelijke aspect toch naar voren. Ja. Wat is uw hoop voor de toekomst voor het onderwijs? Nou, mijn hoop voor de toekomst voor het onderwijs is dat scholen ruimte krijgen en houden om zelf vorm en inhoud te geven aan wat zij goed onderwijs vinden. Dat zij daarin niet aan de leiband van de overheid hoeven te lopen, maar dat ze zelf de ruimte vinden ook om daar goed over na te denken en dat in te vullen. Dus de eigen inbreng is heel belangrijk. Vooral de eigen inbreng, ja. Ja, we denken dat heel goed is. En op zich hebben die scholen die ruimte. Maar we merken vaak dat scholen gewoon een beetje geleid door wat onderwijsinspectie voorschrijft, of waarvan ze denken dat de inspectie het voorschrijft, toch een beetje in een bepaald keurslijf gaan lopen. En dat zou u iets losser willen hebben? Ja, okay. Ja. Het is duidelijk. Ik dank u heel hartelijk. Wout Neutel van Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs. Dank u. Kijk in mijn ogen, ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven.

meerdere volkstammen hebben hier op de dansvloer flink staan slijpen. Dat weet ik zeker. Op dit prachtige nummer van de Bee Gees hier in de late avond. Too Much Heaven. En ervoor je maan met Jij bent de liefde. Hoe romantisch kan het zijn? We gaan het hebben over natuur. Natuurontwikkeling en natuuravontuur. Jawel. Natuuravontuur. Haringvliet is weer begonnen. Schoolkinderen uit Vorneputten, Hoeksewaard en Goeree-Overflakkee kunnen weer op avontuur in het Haringvlietgebied. Presentator Danny Rijkels, hij is van RTV Slogo, sprak daarover met Joost de Curver van ARK, ARK, Natuurontwikkeling. Hij vroeg allereerst wat natuuravontuur Haringvliet precies inhoudt. We verzorgen veldlessen aan het Haringvliet. Onze bedoeling is eigenlijk om de kinderen van de lokale basisscholen, dan gaat het van de bovenbouw, dus groep 7, 8, af en toe groep 6 erbij, om die al eens bekend te maken met de natuur in het Haringvliet, zo voor zover het nu al is. Dus eigenlijk om te laten zien hoe mooi het er nu al is. Maar we maken ook een link naar het kierbesluit, want volgend jaar gaat natuurlijk de Haringvlietdam langer op een kier. En dan zal je iets meer invloed krijgen van zoutwater, vooral dicht aan de dam. Dan krijg je toch hele bijzondere natuur eigenlijk terug, die we natuurlijk vroeger ook in het Haringvliet gehad hebben. Want het is altijd een heel erg rijk gebied geweest, vol met vis en vogels, nog steeds. Alleen inderdaad vooral buiten de dam is het daarmee op het moment nog erg druk. Maar kan je daar een concreet voorbeeld van geven van hoe die natuur dan op dat moment gaat veranderen? Ja, dat is nog onzeker, want de dam zelf die gaat langer op een kier. En een kier klinkt natuurlijk heel klein, maar het is wel de deur gaat dan op een meter of 5 staan. Dus een flinke kier is dat. En dat heeft vooral gevolgen voor de migrerende vissoorten die we hebben in Nederland. Dus het zijn de vissen die tussen de zee en de rivier heen en weer zwemmen. Denk bijvoorbeeld aan een zalm natuurlijk, een heel bekend voorbeeld. Die komt vanaf zee, zwemt de rivier op om zich voor te planten. Een ander voorbeeld zou je kunnen noemen is een paling. Dat is ook een bekende soort, maar die migreert eigenlijk precies andersom. Dus dat wil zeggen, die leeft vooral in het zoete water, maar die moet weer naar de zee toe om zich voor te planten. Ergens in de Sargassozee bij Amerika. En dan komen uiteindelijk weer hele kleine glasaaltjes terug. Die zijn nog zo klein dat je er doorheen kan kijken. Vandaar die naam glasaal. En die moet uiteindelijk weer de rivier op zien te komen om hier op te groeien. En even terug naar die veldlessen. Ja, wat houden die veldlessen nou precies in? Nou, ik had gezegd, aan de ene kant willen we graag laten zien hoe mooi het Haringvliet nu al is. Maar het draait voor de kinderen ook grote om natuurbeleving. Want het idee is wel van, als je een goede ervaring in de natuur hebt, ook als je kind bent, als je wat jonger bent, die ervaring zal je ook meenemen later als je groot bent. Dus dan hecht je ook veel meer waarde aan zo'n mooi natuurgebied wat het Haringvliet in principe natuurlijk al is. En ik zie zelf de kinderen ongeveer uit twee momenten. Ik ben eerst in de klas, dat is eigenlijk als voorbereiding op de veldles. Ik kan veel vertellen over een natuurlijk rivierensysteem en over vismigratie. Dus bijvoorbeeld die vissen die ik net genoemd heb. En dat is als voorbereiding zodat ik in het veld veel minder hoef te vertellen. Want in het veld moeten ze vooral dingen gaan doen en beleven. En dan, dan hoef je geen uur in het veld te gaan staan om nog eens een heel verhaal toe te lichten natuurlijk. En bovendien kijken ze al met een iets andere blik naar hun omgeving op het moment dat ze die informatie van tevoren al hebben gehad. Ja, en is het daarom juist zo belangrijk dat die veldlessen worden gegeven? Dat die kinderen dus op een andere manier naar hun eigen achtertuin, om maar zo even te zeggen, gaan kijken? Ja, zeker. Dus je kijkt met een iets andere blik of zou je kunnen zeggen, beter geïnformeerd. Je kijkt in ieder geval met andere ogen naar de omgeving waar je zelf woont. Want dat is natuurlijk ook de reden waarom we alleen lokale scholen daarvoor uitnodigen. Want het is tenslotte hun eigen omgeving. Zij wonen daar en dat zijn waarschijnlijk blijven er ook heel veel van die kinderen later in de omgeving wonen. Dus dat zijn toch de mensen die in de toekomst met het Haringvliet te maken blijven hebben. Ja, en wat zijn nou enkele voorbeelden van reacties die je krijgt van die kinderen? Van de kinderen zelf, over het algemeen erg leuk. Het is erg laagdrempelig. Ik zeg, het draait heel erg om beleving. Dus we werken wel aan de hand van opdrachten. We gaan iemand wat groepjes uiteen. En dan werken ze aan de hand van opdrachten met bepaalde thema's. Gaan ze eigenlijk het gebied ontdekken. Maar het is eigenlijk vrij speels. Ze hoeven geen verslag te schrijven en veel antwoorden op te schrijven. Het gaat vooral om zelf kijken, ruiken en voelen. Dus over het algemeen hele leuke reacties, ook van de ouders die meegaan. Die helpen groepjes te begeleiden. En de leraren natuurlijk van de scholen zelf. Ja, en wat betreft scholen, kunnen die momenteel nog aanmelden voor dit natuuravontuur? Het kan wel, we zitten natuurlijk voor de vakantie wel al helemaal vol. Maar we gaan aankomend schooljaar gaan we nog meer veldlessen verzorgen. Op dit moment, dit voorjaar, zijn we nog vooral actief bij het Kwakstand. Dus dat zijn de scholen van Hellevoetsluis. Maar aankomend najaar We zijn uit de scholen van Stellendam en van Middelharnis, Sommelsdijk en ook Goudwaard en Pieshill. Dus eigenlijk op 4 locaties hebben we langs de Haringvlieten waar we die veldlessen geven. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over een natuuravontuur Haringvliet en eventueel kijken hoe ze zich kunnen aanmelden? Je zal het kunnen kijken op de website van ARK Natuurontwikkeling. Dat is ark.eu. Je zou eventueel natuurlijk mij kunnen mailen. Mijn e-mailadres is joost.decurver@ark.eu. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een einde alweer aan deze warme late avond. Het is mooi geweest. Ik ga weer op huis aan. Ik wens je een mooie nacht. Veldrust. Ik hoop niet dat het te warm is. En misschien heb je een ventilator in slaapkamer. Zou kunnen. Dus dat zou ook heel prettig kunnen zijn. En is dat niet het geval? Ja, dan wens ik je veel sterkte. Morgenavond is er weer een nieuwe late avond. Wij zijn hier weer klaar voor jou. Rond 1:00 of 11:00. En dan hopen wij dat je er weer bij bent. Bij die nieuwe aflevering van de late avond. Veldrust dus voor zo meteen. Werk je vannacht. Dan wensen we je een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. Tot besluit Michael Bublé met Home in deze lijst, die vandaag is samengesteld, de muzieklijst door Anja van Aalst. Fijne nacht. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome. But I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home.